Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Merhaba. Evet, bu arada bir de şey haberi paylaşalım. Hafta sonunda 8 Kasım'da Dünya Şehircilik Günü kent planlama basın ödüllerinden birini de aldı Açık Radyo. 9 Eylül Üniversitesi'ndeki bir törenle aldık. Söz Meclis'ten içeri programı Ege'de televizyonda. Milliyet Ege'den Mustafa Yılmaz, Antalya Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yalçın ve aynı zamanda Radikal'den Elif İnce, Biyanet'te bu ödülleri Nilay Vardar aldılar. Böyle kent duyarlı ödülleri iyi de oldu yani. Kutlarım ben de. Çok teşekkürler. Radyoyu ve bütün bu konuda çalışma yapan arkadaşları. Destekçilerimiz aynı zamanda. Duyarlıktan. Evet. Gerçekten. Evet. Fakat tabii pek bu galiba verebileceğimiz tek iyi haber de bu. Evet, şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bir çatlaktan bahsetmek, siz bunu ilk konuşanlardan biriydi Türkiye'de, biri oldunuz hatırladığım kadarıyla radyoda aylar önce, ta Gezi'den başlayarak, Gezi'nin ilk günlerinden başlayıp hatta ondan çok daha öncesinden başlayıp da ama Gezi'de giderek işte gerek Cumhurbaşkanı'yla gerek hükümet sözcüleriyle, Arınç'la ve diğerleri arasında başbakanla üstü örtülü ya da açık çelişkiler ve sürtüşmelerden bahsediyorduk. Şimdi nedir durum, son halde bir özetleyelim mi birlikte? Ya şimdi şöyle bakalım, isterseniz hafif bir geçmiş de vererek, yani biz 2002'den bu yana program yapıyoruz ve bu iktidar bloğunun da oluştuğu döneme denk getiriyor. Dolayısıyla bu partiyi, bu dinamik bir seçmen tabanı, dayandığı toplumsal kesimler, parti içi teşkilatı filan, değişik bir galeri AK Parti, yani daha önceki merkez sağ partilerin dışında bir hareketti. Dolayısıyla gözümüzü bu hareketin içerisinden ayırmadık. Dolayısıyla bu konuda pek çok analiz yaptık. Şöyle bakalım, bu parti işte siyasi İslam kökenli hareketin devamı olarak doğdu 2001 yılında. İşte değişik gruplar vardı. Bu grupların bir Ankara grubu var ki o grubun içerisinde Gül temsil edilir ve başında Gül ve Mati Şener'in bulunduğu ve ilmiye sınıfı dedikleri bürokrasi ve akademiye dayanan bir grup vardır. Parti programı bir kısmını bunlar yazar. Bir de Erdoğan'a dayanan ve de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrolarının omurgasını oluşturduğu icraat ekibi vardır. Bir de tabii Arınç gibi özellikle Gülen'le, Manisa kökenli ve Gülen hareketini yakından takip eden, geçmişte yani siyasi geçmişlerini çok eski gençlik yıllarından itibaren takip eden çeşitli yapılar var. Bu yapılar çeşitli böyle bir takım dayandıkları dini gruplar nedeniyle de incelenmeye değer yapılan ve bunlar 2001 yılında Hoca ile Necmettin Erbakan'la yollarını ayırıp başka bir yatakta evrilmeye başladılar. Ve bu kurucu süreç içerisinde en önde gelen isimlerden biri Arınç faktörüdür. Nitekim Arınç öyle, biraz hafıza tavsiye edelim, ilk meclis başkanlığında genel başkan Tayyip Erdoğan başbakan olamamıştı malum yasaklar nedeniyle. Yani meclis başkanlığı adayları belirleniyor derken o kadar ağırlığı yüksekti ki o parti içerisinde, hayır hiç kimse aday olmayacak, ben meclis başkanı adayıyım diyebilecek kadar öne çıkmıştı. Bunun sonrasında yine yaşanan gelişmeleri, işte vesayet rejimi, asker darbe vesaire, işte 367'ler filan, Cumhurbaşkanlığı 2007 Cumhurbaşkanlığında Arınç Gül lehine ağırlığını koydu. Daha önce AK Parti içerisinde daha önce çıkan kriz, Gül'ün başbakan olarak devam ederken işte Deniz Baykal'ın yarattığı bir imkan dahilinde Erdoğan'a seçilme imkanı doğdu. Ve bu dönemde de AK Parti içerisinde Gül'le Erdoğan arasında başbakanlığın bırakılıp bırakılmaması hususunda bir ilk daha dakika bir gol bir çatışması yaşanmıştı. Bu ve benzeri gelişmeler bir çeşitli kanun tekliflerinde o döneme ilişkin hatırlayın iki beyler zinalar gibi dış politika ilişkin hususlardı ama pek çok yerde yaşanılan farklılıklar söz konusu ama esas olarak AK Parti'nin ortadan kaldırılması operasyonları döndüğü için yani işte Cumhuriyet mitingleri ve seyahat rejimi AK Parti iktidarının son bulması için meşru ve meşru olmayan yollardan yapılan girişimler bunlar görülemedi. Nitekim bu husus Cumhurbaşkanlığında kendisini göstermiştir. Aslında Cumhurbaşkanı olmak isteyen Erdoğan'dı. Ve Gül Arınç'ın desteklemesiyle 2007 yılında işte anayasa değişikliği artı yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanlığına atandı. Yani başından itibaren böyle %34 ardından %40'lar sonra %50'lere oy potansiyeline ulaşmış bir hareketin böyle ben buna başından beri karşı yani sosyal bilimlere aykırı bir gazetecilik olarak da takip ettiğinizde görebileceğiniz büyük galerinin içerisindeki başka alt galerileri görerek hareket etmek durumundasınız. AK Parti bir koalisyonlar partisidir aynı zamanda ve değişik muhafazakar tonları olan, değişik demokrat tonları olan kesimler, dayandığı sınıfsal temeller, dayandığı toplumsal kesim, etnik ve dini kesimler açısından da bir koalisyondur. Ve dolayısıyla masif bir karakter taşıması mümkün değildir. Yani her yeri dokuma cümlesi olan bir hareket olması mümkün değildir. Bunu da zaten pek çok kez ortaya koyulan çatışmalı durumlar yaşanmıştır. Yani Arınç da burada önemli mesela başlangıçtaki isimlere bakalım. O zamanki başbakanın yardımcılarından pek çoğu bugün Ertuğrul Yalçınbayır mesela ortalıkta yoktur. Abdülhatif Şimler kurucu sacağının en önemli unsurlarından biri yoktur. Dolayısıyla hem bunlar hepsi bir çatışmalı alana tekabül eder ve Arınç da yani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Gül'le Erdoğan arasında 2007'den beri devam eden inişli çıkışlı bir hayat söz konusudur. Geçen hafta ben İzmir muhabirliğiyle İzmir İktisat Kongresi'ni anlattım. Orada konuşmacılar başbakandı, işte Ali Babacan'dı ve Abdullah Gül'dü. Onu anlatma fırsatım olmadı başka şeyleri anlatmaktan. Gül'ün konuşması yani son dönemlerde dikkatinizi çekerse bir cumhurbaşkanı konuşmasından daha çok bir icraatçı konuşma. Yani şunlar yapılmadı bunların yapılması lazım diyor. Başbakanın konuşması icraatın içinden konuşması. Ali Babacan'ın konuşması bir farkındalık konuşması. Dolayısıyla bu ve benzeri konuşmaları da analiz ettiniz. İki gün önce bir cumhurbaşkanı sanayi odasının kuruluş yıl dönümüne gidiyor ve orada da bir başbakan, icraatçı bir başbakan yaklaşımıyla meseleleri ortaya koyuyor. 2007'den itibaren Gül-Erdoğan çatışmasında önemli rol üstlenen isimlerden biri Arınç'tı. Aynı zamanda Erdoğan Gülen kadroları arasındaki çatışmada da Arınç önemli bir isimdi. Kaç kez Pensilvanya seferleri oldu ve bu süre içerisinde önemli belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıktı. Yani muhafazakar blok öyle çok tamamıyla bir monoblok yapı hiçbir zaman arz etmedi. Bunların içerisinde farklı durumlarda söz konusu ve nitekim yani yorgun da bir iktidar görüyoruz. Üçüncü dönem yaklaşıyor. Kendisini destekleyen dini gruplar arasında çatışmalar olduğu gibi kadrolar arasında da çatışmalar söz konusu olmuştur. Aynı zamanda başbakanın 2011 seçimleri, 2010 anayasa değişiklikleri ve 2011 seçimlerinden sonra izlediği siyaset pek çok alanda hem partiyi hem kadroları rahatsız edici boyutlara indirgemiştir. Tabii bu bir sonuçta çok demokrasinin hakim olduğu bir parti görünümü vermeyen bir durumda. Bunların yansımaları bu tür açıkçası bazı kavşaklarda oluyor. Ama iyi takip ettiğinizde pek çok hususta bu çatışmaların Gül Erdoğan, Arınç Erdoğan çatışmalarının ve buna ilişkin sorunların özellikle de son dönem yıllarda özellikle işte Roboski meselesi iktidarın elini kanaya bulandığı, hesabını vermediği olaylar, ardından temelde Gezi ile başlayan yani evet, süreç, onu soracaktım ben de. Gezi en temel nokta olarak belirgin bir yani benim şahsen arkadaşlarla da benim de aramızda konuştuğumuz önemli konulardan biri, tamamen yani en beklemediği noktada bir felce uğradığı görülüyordu aslında başta başbakanın. Ya Erdoğan'ı bence en korkutan olaydır Gezi. Yani evet. Siyasi hayatı içerisinde. Yani onu defalarca. Bir diğer husus işte kamusal alanında günlük yaşamda İslami ve muhafazakar pratiklerin dayatılan yaşam biçimleri ve yasaklı kısıtlamalar. Yani içki düzenlemesi, sezerden kürtaj, zina, tiyatroların özelleştirilmesi ve öğrenci evlerine kadar dayandı. Şimdi burası bu partinin kadroları yaklaşımları bellidir. Yani bunlar sınırlarını kendilerini tarif eden insanlar. Yani yaklaşımları işte bu tür konulara belli, ama yani buradaki ayrım, biz kendi çocuklarımıza biz böyle bir yaşam biçimini önermeyiz. İşte yaşam biçimleri dedikleri de kızla erkekle evlerde kalınması. Ama bunlara da karışmayız diyor. Aradaki fark bu. Öbürü karışırız diyor. Nitekim bu işte son olay aslında birikimli bir olaydır. Ve yine arada çok defa konuştuk biz bu meseleyi. Yani Erdoğan'ın üslubu, otoriterliği, partide kurmak istediği bakanlara olan spekülatif bir takım şeyleri söyleyip de radyoyu zor duruma sokmak istemiyorum, ama kulis gerilerinde yaşadığımız, duyduğumuz olayla zaten bu patlama noktasına geçiriyordu. Gülen'le ve Arınç'la çatışmalar ve diğer kadrolarla, kurucu kadrolarla çatışma ilk değildir. Erdoğan'ın ayrıca Suriye bataklığı bu partinin, yani Gezi ve Suriye 2011 seçimlerinden sonra hızlı bir inişe girmesi ve günlük toplumu polarize etmesi, partiyi polarize etmesi, bu galeride, bu dünyada, bu blok gibi gözüken kesimde ciddi bir çatışmalı alanlar doğmasına sebebiyet verdi. Nitekim diğer bir husus, yine hatırlatalım, bunları söyledik. Başkanlık rejiminin gündeme getirilmesi. Arınç parti içerisinde, yani bu konuda parti içerisinde yeşil ışık yakmayanlardandı. Ve dolayısıyla başbakanın otoriter dili Gezi'den itibaren o barış yerine bıraktı. Yani savaş dili, Balkan konuşmalarının çok gerisinde yaklaşımlar bu dünyada, bu arenada, bu kesimde hatırlayın, tezkere oylamaları oldu, Kürt milletvekillerinin dokunulmazlık meselesinde Arınç'la yine ters düşüldü. Yani Arınç ve benzeri kesimlerle, artı şeyi hatırlayın, tutuklu milletvekillerinin parlamentoya girmesi hususunda pek çok yani bu arada unuttuğum çok şey vardır. Yani 2002'den bu yana partinin sadece Arınç dışında da pek çok kesimiyle Erdoğan'ın kendi kadroları arasında çatışmalı farklı alanlar vardı. Zaten yani böylesine bir yapının, seçmen bloğunun %50 oy alan bir yapının böyle çok masif bir karakter göstermesi de mümkün değildir. Yani o sosyal bilim çerçevesi içerisinde baktığınızda aykırı bir durumdur. Dolayısıyla yani önümüzdeki bir seçimler var. Bu seçim, Arınç'ı mesela 2011 seçimlerinde adamın seçim alanı Manisa, yani 1000 yıldır oradan seçiliyor. Bursa'ya kaydırdı Erdoğan. Bursa'dan aday gösterdi. Yani bunlar hep bir sinyaldir. Bunlar böyle bir şeyde gerçekleşen meseleler değil. Tabii bunlar bu İslami pratikten gelen muhafazakar blok siyaseti böyle dışarıya fazla sızıntıların olmadığı bir siyasi yapı. Yani kol kırılıyor, yerin içinde kalınıyor. Mesela biz eski siyasi merkezi izlerken daha fazla yakalayabilirdik Ankara gazetecileri olarak. Burası daha otoriter bir parti şeyini, parti disiplini koruyor ve bunları takip etmek ancak gerçekten dışa vuran ya da vurmaya yakın zamanlarda oluyor. Ben Gül Erdoğan çatışmasını 3-4 yıl önce 2008'de daha hatta bir TÜSİAD konuşması sonrasında söylemiştim. Bu ileride böyle bir şeye dönüşebilir. Çünkü Erdoğan'a göre Gül muhafazakar dünyadan muhafazakar olmayan dünyaya ve dışarıya daha güven veren bir pozisyon arz ediyor. Ve böyle bir ikilemde Gül daha tercih edilen bir lider. Ayrıca Erdoğan'ın, ki önümüzdeki pratikini gösterecek, Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı. Ama nasıl bir aday? Başkanlık meselesi akamete uğruyor. Zaman zaman ambalajdan çıkarılıyor, gündeme getirilmeye çalışıyor. Ama şu var ki genişletilmiş, geniş yetkileri olan bir başkanlık meselesi parti içindeki unsurlar ve muhafazakar dünyanın içindeki diğer unsurlar tarafından istenmedi. Ve Erdoğan bu meseleyi gerçekten nasıl olacak? Bir seçime girecek. Ve seçime girince diyelim ki karşısındaki adaylara büyük bir üstünlük sağlamadan, yani %50'leri aşarak büyük bir üstünlük sağlamadan seçilirse bir kere orada bir pozisyonunda kayıplar söz konusu olacak ve de mevcut yetkilerle Cumhurbaşkanı olmuş olacak. Onun için de zaten eş başkanlık sistemi, daha önce ben yine kulislerden aktardığım, arka kulislerden işte başbakanlar parti başkanına ayıran yaklaşım biçimlerini gündeme getirmişti. Böyle anayasa değişikliğini çalıştırmıştı parti hukukçularına. Dolayısıyla bu önümüzdeki 3 seçim üzerinde anayasa olmayacağını varsayarak 3 seçim diyorum. Anayasa oynaması çünkü böyle bu gidişte olmayacağı gözüküyor. Dışarıda kredibilitesini gittikçe yitirmiş, içeride kredibilitesini yitirmiş bir Erdoğan üst üste hatalarla yani Orta Doğu politikası, bakmış şimdi gidiyorsunuz tekrar Irak Maliki ile yönetmeye gidiyorsunuz. İşte El-Kaide'yi desteklemiş görünümünde bir ülkesiniz. Evet, yani belki şeyi de söyleyebiliriz, yani hubris sendromu diye de tanımlamaya çalışmıştık bir ara. Böyle bir şey var. İktidarda belli bir süreden fazla kalan insanlarda bu yani Clinton'da da görülebiliyor. Şeyde de özellikle de Thatcher gibi insanlarda da görülüyor. Belli bir sürenin üzerinde kalındığı zaman bir kibir sendromu ve gerçeklikle bağların kopmaya başladığı gibi de bir sendroma. Bunun üzerinde ilk biz başlamıştık. Sonradan çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Fakat onun ötesinde bu gezi direnişiyle beraber bence bir kognitif, yani bilişsel uyuşmazlık diye de tarif edilen başka bir psikolojik duruma da geçildiği ve gerçeklerin katiyen kavranmasına imkan olmayan bir duruma gelindiği de söylenebilir. Bu durumu ne kadar sürdürebileceğini tartışmamız lazım herhalde Erdoğan'ın çevresinde. Burası bakmamız gerekiyor. Yani bunlar böyle işte Erdoğan, Arınç, Gülen vesaire işte Kürt milletvekillerinin aldığı konum, o da çok önemlidir geçmişte. Yani Erdoğan aslında eşittir AKP değildi. Yani bu, yani pek çok görünüm bu olmasına karşın bu, yani Erdoğan eşittir AKP olsaydı başkanlık meselesi çok rahat gerçekleşirdi. Bugün aslında hem bu muhafazakar blok içinde, AKP içinde hem de genel olarak iç ve dışta Erdoğansız bir icraat formülasyonu üzerinde kafa yoruluyor. Yani çünkü Erdoğan, bundan sonra bu Erdoğan'ı geçmek gerekiyor. Şimdi en dinamik grupta neresi? Evet, bu muhafazakar Türkiye'nin son 10 yılda yoğunlaştığı seçmenin şu ya da bu nedenle oy verdiği, ki şunu da belirtmeden parantez içerisinde söyleyelim, hep biz bunu belirtmişizdir. Yani %50'lik oy Erdoğan'a apart evleri bas, öğrencilere ceza kes için verilmedi. Yeni bir anayasa demokrasi, temel hak ve özgürlükler için verildi. Herkesin günlük hayatına karış diye vermedi o insanlar. Bunların içerisinde Erdoğan'ın uygulamalarından, iktisadi uygulamalarından memnuniyet duyanların verdiği oylar vardır. Ve değişik kültürlerde, bakışlarda insanların buluştuğu bir alan olmuştur. Dolayısıyla bunlara, yani bu kendi seçmen tabanına da, parti tabanına da, nitekim Arınç'ın dile getirdiği, benim gibi düşünen pek çok bakan arkadaş var. Bu böyle bir hareket. Yani dolayısıyla Erdoğan aslında Suriye politikası, Gezi ve Gezi ile iktidar elini tamamen bir kana bulamıştı ve bunun hesabını vermek zorunda kalacaktır. Bundan rahatsız olan parti yöneticileri vardır. Bundan rahatsız olan AK Parti seçmeni vardır. Bundan rahatsız olan teşkilat vardır. Böyle %100 bütünleşmiş bir durum söz konusu değildir. Nitekim yani önümüzdeki dönemde bu partinin başına ta 2008'den beri zaman zaman gündeme getirdiğimiz bu Gül'le Erdoğan'ın değişimi ve bu aranın ve bu kesimdeki doğan yeni enerji önümüzdeki zamanda Türkiye'de işte bu bir takım şeyleri toparlama dağılan Erdoğan'ın dağıttığı ve hasar gören pek çok şeyi toparlamaya çalışıyor. Suriye politikasında farklı düşünüyorlar. Bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci nesil bir takım yapılanmaların, Avrupa Birliği reformlarının ikinci nesil toparlama reformlar hakkında eksik kaldığını beyan ediyor. Zaten Gül'ü izlerseniz yani yakında bir icraatçı pozisyona doğru giden bir siyasetçi portresini görüyorsunuz. Çünkü bir cumhurbaşkanı konuşmasının ötesinde detaylara iniyor. Öbürü icraatın içinden yapıyor. Ben bugüne kadar şunları yaptım diyor. Öbürü de diyor ki cumhurbaşkanı bunlar yeterli değil, yerinde sayılıyor. Şunlar da yapılmalı diyor. Şimdi bütün bunları okuduğunuzda neşeli bir döneme giriyoruz. Neden burası önemli? Evet, Türkiye burada yoğunlaşmış. Gözümüzü bu enerji burada. Yani ikinci bir yemeği çıkarabilir mi? Bu partiyi muhafazakar blok demokratlık tarafını güçlendirip ikinci bir yeni adımı atabilir mi? Onun için buraya bakmak durumundasınız. Bir anda böyle çözülecek bir hareket değil. Tabii ki güç kaybedecek. Ve bu tarafı toparlayabilecek unsurlar içerisinde desteğini Arınç bir taraftan verirse o taraf güçlü oluyor. Bu pratiği de gördük. Diğer dinamik adamda Kürtler zaten. Evet. Yani bu Kürt siyaseti de çok dinamik bir alan. Çünkü CHP yeni olarak çıkarabildiği tek şey Sarıgül. Yani orası bir donuk bir yer. MHP, CHP'de bir şey göremiyorsunuz. Yani gerçekten toparlayıcı yüksek bir enerji göremiyorsunuz. Orada iki enerji kitlesi var bu şey içerisinde. Dolayısıyla gözümüzü yani bir gazeteciler, sosyal bilimlerle, siyasetle takip eden kişiler burada ayırmamak gerekiyor. Gazeteci olarak evet bir aradaki farklılıkları epeydir takip ederek aktarmak durumundasınız. Artı bunların dayandığı tabanlar açısından bakmanız lazım. Değinilmesi gereken diğer bir husus bu tür merkezde kendi yer arayan ama muhafazakar o gücü işte geçmişi belli noktalardan gelen evrilmeye çalışılan ve bir noktada duran hareketi gerçekten bundan sonraki siyasi kıvamı önemli ülke şeyleri açısından. Çünkü şu anda hem dış politikası kredibilitesi bitmiş. Gezi nedeniyle tabana inmiş bir Erdoğan ve AK Parti yönetimi dolayısıyla karşı karşıyasınız. Ve hızla inişe geçmiş bir otomobil görünümünde bir şey. Çin toparlamaya çalışıyor ama bu toparlamayı sanıyorum yaşanan dinamikler Erdoğan'la olmayacak bu toparlama. Bu toparlama Gül gibi aday gözüküyor. İşte başka gruplarla bir araya gelerek burada bir yeni dinamik süreç kendini gösteriyor. Evet, çok önemli birkaç gelişme daha var. Yani vakit de bitmek üzere ama yani adeta bunları da es geçersek olamaz. Bir tanesi medya kanadı çok önemli. Çünkü mesela medya Başbakan Erdoğan, Bülent Arınç'ın hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın 3 günü bekledikten sonra aramızda çelişki var. Başbakan düzeltmeli çağrısı üzerine medya aracılığıyla konuşmam. Sıkıntı varsa aramızda görüşürüz demiş ama bunu da medya aracılığıyla söylüyor. Yani bundan daha büyük bir çelişki bir durum düşünmek zor. Üstelik bunun devamını da getirecek olursak medyada Arınç operasyonu diye vermişler. Mesela bugünkü Taraf gazetesinde var. 3 gün süren suskunluğunu Cuma günü sert bir açıklamayla bozan Arınç'ın sözlerinin küçük görülmesi için yapılan bir medya operasyonu oldu. Kulislere yansıdı diyor. Erdoğan'ın bazı danışmanları ve yardımcıları gazeteleri aramış. Yani sitem başlığı altında verilmesi tavsiye edilmiş. Böyle de tavsiyeler var. Şimdi yani evet. Bu artık olacak en şey durum. Yani Ahmet İnsel'in de Radikal 2'de yazdığı gibi çok önemli. Yani bir yandan işte zina, içki, eşit kişilerin evlilik dışı cinsel ilişkileri, kadınların yeterince örtünmemesi, aile üyeleri dışında kadınla erkekle ortamlarda birlikte olmak, evli olmadan birlikte yaşamak, reşit kişiler arasında eşcinsel ilişkiler. Yani kısacası o ülkedeki egemen dinin günah olarak tanımladığı ama yasaların yasaklamadığı her türlü eylemi gayrimeşru mührüyle damgalıyor. Evangelist bir rahip değil de ülkenin başbakanıysa bu tabii çok başka. Türkiye'de imam kabahat işlediğinde cemaatinin ne yapacağı iyi bilinir diyor şeyde Ahmet İnsel de. Yani Alper Görmüş'ün ta 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde neden insanları günahlarıyla baş başa bırakmıyorsunuz sorusuna, çünkü ben aynı zamanda bu şehrin imamıyım. İnsanların günah işlemesine engel olmak da görevlerimin arasındadır diye yani hatırlanacağı üzere bu cevap şeyi de insanın aklına getiriyor tabii. Yani Hümeyni'nin de birinci sıfatı İran'da imamdı. Hümeyni ey imam diye onu selamlıyorlardı bütün kitleler. Şimdi Türkiye imamı olarak görüyorsa kendini diyor Ahmet İnsel de demokrasi için açık ve yakın bir tehlike oluşturuyor. Yani hem halk hem Allah tarafından seçilmiş olduğuna inanıyor olabilir. İlahi bir görev verilmişse ve bir yani böyle de görebilir insan sıradan bir vatandaş ama bir ülkenin başbakanı hem parlamentoda geniş bir çoğunluğa sahip yargıyı, medyayı, eğitim ve güvenlik kurumlarını doğrudan veya dolaylı olarak bütünüyle denetimi altına almış bir yürütme gücünün başı olarak bunu yaptığında başbakan şahsen demokrasi için yakın, açık ve büyük tehlike haline geliyor demiş ki bunu da bu değerlendirmeye katılmak mümkün. Değil mi? Yani ne diyorsunuz? Evet, tabii yani imam olarak kendini yani görmediğini tam bilemem yani ama işte bu getirdiği yani 3 dönem fazla giriyor. Demokrasilerde 3 dönem gerçekten fazla. Yani nedenleri üzerinde defalarca durduk. Ama yani bu müdahil olma hayata yani bu fonksiyonla birleştirme toplumu giriyor. Partisini de giriyor. Yardımcısıyla bile ters düşüyor. Bunlar da işte aslında normal yaşamadır. Yani işte bu çatışmaların olması, buradan yani 10 yıllık uygulamalarından hasat toplayamıyor başbakandan. Bu onun farklı noktalara sürükledi ve partisi de zarar görüyor. Ha, diğer unsurlar yanındaki hempaları. Yani bugün herkese bir başbakanlık dağıtılıyor. Yani herkes Erdoğan'dan sonra başkan olma hayalleri gidiyor. Ben bunu şeyde de hatırlarım. Özal'ın Cumhurbaşkanı olma süreci içerisinde de anlattan 15 tane başbakan adayı çıkmıştı. Hatta onları bir araya toplayıp kendi aralarında anlaşmalarını sağlamaya çalışmıştı. Bunu şey de kullanıyor. Ya işte bu gazeteleri telefon edenler, aracı ekart etmek isteyenler. Bu üçüncü dönem meselesi de bu partiyi gelmiş durumda. Yani üçüncü dönem nedeniyle siyasetten ayrı. Ama o da herhalde bir formüle yaşayacak. Sonuçta müzikli günler açısından çok bu tarafı dikkatli izlemek gerekiyor. Evet. Çünkü yoksa Türkiye demokrasi kredisi gittikçe düşmüş. Yani adli tanımlar, yani demokratlık şeyi kapının üstünden sallanıyor. Yani muhafazakarlık var ama demokratlık 2011 seçimlerinden bu yana düşmek üzere, yani sallanıyor. Bunu toparlayıp işte yeni bir şeye kavuşturmaya dönük çatışmalar ve tık olaylar yaşayacağız. Evet, yani üstü örtülmeye kalkılsa bile bunlar için var olan şeyler, durumlardı ve daha da devam edecek. Evet evet, çok yani medyanın durumunu özellikle ibretlik bir seyirlik, ibret olarak da göreceğiz, seyredeceğiz sanıyorum bir kısmının, yerleşik medyanın hükümete yakın olan kısmının özellikle çok ilginç olacak seyretmek. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.